तुम सबको अनाध्याय की कोटि से पृथक समझना चाहिए। यह मैंने ब्रह्मचर्य के धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने शुद्ध अंतःकरण वाले ऋषियों के सामने इन धर्म का प्रतिपादन किया था। जो द्विज वेद का अध्ययन ना करके दूसरे शास्त्रों में परिश्रम करता है वह मूढ़ और वेद ब्रह्म माना गया है। द्विजातियों को उससे बात नहीं करनी चाहिए। द्विज को केवल वेदों के पाठ मात्र से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। जो केवल पाठ मात्र में लगा रह जाता है वह कीचड़ में फंसी हुई गौ की भांति कष्ट उठाता है। जो विधि पूर्वक वेद का अध्ययन करके उसके अर्थ का विचार नहीं करता वह मूढ़ एवं शूद्र के समान है। वह सुपात्र नहीं होता। यदि कोई सदा के लिए गुरुकुल में वास करना चाहे तो सदा उदित रहकर शरीर छूटने तक गुरु की सेवा करता रहे, वन में जाकर विधिवत अग्नि में होम करे तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं अन्न पर निर्भर रहकर योग युक्त हो, सदा गायत्री का जप और शतरुद्रिय तथा विशेषतः उपनिषदों का अभ्यास करता रहे। वेदाध्ययन के विषय में जो यह परम प्राचीन विधि है इसका भली भांति मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। पूर्व काल में श्रेष्ठ महर्षियों के पूछने पर दिव्य शक्ति संपन्न स्वयंभुव मनु ने इसका प्रतिपादन किया था। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 90 सनातक और गृहस्थ के धर्मों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, श्रेष्ठ ब्रह्मचारी अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2, 3 अथवा 4 वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करके उनके अर्थ को भली भांति हृदय गम करके ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति का स्नान करे। गुरु को दक्षिणा रूप में धन देकर उनकी आज्ञा ले स्नान करना चाहिए। व्रत को पूरा करके मन को काबू में रखने वाला सामर्थ्य पुरुष स्नातक होने के योग्य है। वह बांस की छड़ी अधो वस्त्र तथा उत्तरीय अर्थात चादर धारण करे। 1 जोड़ा यज्ञोपवीत और जल से भरा हुआ कमंडलू धारण करे। बाल और नख कटाकर स्नान आदि से शुद्ध हो। उसे छाता, साफ पगड़ी, खड़ाऊं या जूता तथा सोने के कुंडल धारण करने चाहिए। ब्राह्मण सोने की माला के सिवा दूसरी कोई लाल रंग की माला ना धारण करे। वह सदा श्वेत वस्त्र पहने, उत्तम गंध का सेवन करे और वेशभूषा ऐसी रखे जो देखने में प्रिय जान पड़े। धन रहते हुए फटे और मैले वस्त्र ना पहने। अधिक लाल और दूसरे के पहने हुए वस्त्र, कुंडल माला, जूता और खड़ाऊं को अपने काम में ना लाए। यज्ञोपवीत आभूषण कुश और काला मृग चरम, इन्हें अपसव्य भाव से ना धारण करे। अपने योग्य स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। स्त्री शुभ गुणों से युक्त, रूपवती, सुलक्षणा और योनिगत दोषों से रहित होनी चाहिए। माता के गोत्र में जिसका जन्म ना हुआ हो, जो अपने गोत्र में उत्पन्न ना हुई हो तथा उत्तमशील और पवित्रता से युक्त हो, ऐसी भार्या से ब्राह्मण विवाह करे। जब तक पुत्र का जन्म ना हो तब तक केवल ऋतु काल में स्त्री के साथ समागम करे। इसके लिए शास्त्रों में जो निषिद्ध दिन है उनका यतन पूर्वक त्याग करे। षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी तथा चतुर्दशी ये तिथियां स्त्री समागम के लिए निषिद्ध हैं। उक्त नियमों का पालन करने से गृहस्थ भी सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है। विवाह काल की अग्नि को सदा स्थापित रखें और उसमें अग्नि देवता के निमित्त प्रतिदिन हवन करें। स्नातक पुरुष इस पावन नियमों का सदा ही पालन करें। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित वेदोक्त कर्म का सदा आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए। जो नहीं करता वह अत्यंत भयंकर नरकों में पड़ता है। सदा संयमशील रहकर वेदों का अभ्यास करें। पंच महायज्ञों का त्याग ना करें। गृहस्थोचित समस्त शुभ कार्य और संध्योपासन करता रहे। अपने समान तथा अपने से बड़े पुरुषों के साथ मित्रता करे। सदा ही भगवान जी की शरण में रहे। देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करे तथा पत्नी का पालन पोषण करता रहे। विद्वान पुरुष लोगों में अपने किए हुए धर्म की प्रसिद्धि ना करे तथा पाप को भी ना छिपाए। संपूर्ण प्राणियों पर दया करते हुए सदा अपने हित का साधन करे। अपनी व्यय कर्म धन विद्या उत्तम कुल देश वाणी और बुद्धि के अनुरूप आचरण करते हुए सदा विचरण करता रहे। श्रुतियों और स्मृतियों में जिसका विधान हो तथा साधु पुरुषों ने जिसका भली भांति सेवन किया हो उसी आचरण का पालन करे। अन्य कार्यों के लिए कदापि चेष्टा ना करे। जिसका उसके पिता ने अनुसरण किया हो तथा जिसका पितामह ने किया हो उसी व्रत से वह भी सत्य पुरुषों के मार्ग पर चले। उसका अनुसरण करने वाला पुरुष दोष का भागी नहीं होता। प्रतिदिन स्वाध्याय करें। सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहें तथा सर्वदा सत्य बोलें। क्रोध को जीतें और लोभ मोह का परित्याग कर दें। गायत्री का जप तथा पितरों का श्राद्ध करने वाला गृहस्थ मुक्त हो जाता है। माता पिता के हित में स्लगन ब्राह्मणों के कल्याण में तत्पर दाता याज्ञिक और वेद भक्त गृहस्थ ब्राह्मण लोकों में प्रतिष्ठित होता है। सदा ही धर्म अर्थ एवं काम का सेवन करते हुए प्रतिदिन देवताओं का पूजन करें और शुद्ध भाव से उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। बलि वैष्णव देव के द्वारा सबको अन्न का भाग दें। निरंतर क्षमा भाव रखें और सब पर दया भाव बनाए रहें। ऐसे पुरुष को ही गृहस्थ कहा गया है। केवल घर में रहने से कोई गृहस्थ नहीं हो सकता। क्षमा दया विज्ञान सत्य दम शम सदा अध्यात्म चिंतन तथा ज्ञान ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वह विशेषतः इन गुणों से कभी रहित ना हो। अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का अनुष्ठान करते हुए निंदित कर्मों को त्याग दें। मोह रूपी कीचड़ को धोकर परम उत्तम ज्ञान योग को प्राप्त करके गृहस्थ पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। निंदा पराजय आक्षेप हिंसा बंधन और वध को तथा दूसरों के क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों को सह लेना क्षमा है। अपने दुख में करुणा तथा दूसरों के दुख में सौहार्द स्नेहपूर्ण सहानुभूति के होने को मुनियों ने दिया कहा है। जो धर्म का साक्षात साधन है छह अंग चारों वेद मीमांसा विस्तृत न्याय शास्त्र पुराण और धर्म शास्त्र ये 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं को यथार्थ रूप से धारण करना इसी को विज्ञान समझना चाहिए। जिससे धर्म की वृद्धि होती है विधि पूर्वक विद्या का अध्ययन करके तथा धन का उपार्जन कर धर्म कार्य का अनुष्ठान करें इसे भी विज्ञान कहते हैं। सत्य से मनुष्य लोक पर विजय पाता है। वह सत्य ही परम पद है। जो बात जैसे हुई हो उसे उसी रूप में कहने को मनीषी पुरुषों ने सत्य कहा है।